NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Arbeidsmigranten die buiten in tentjes slapen omdat ze geen verblijfplaats hebben. Ze liggen door heel Rotterdam, in parken en onder spoorbruggen. En we staan stil bij de uitvaart van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. Justitie is een eigen onderzoek begonnen naar de toedracht van de dodelijke mishandeling op Mallorca vorige week woensdag. Een man van 27 uit Waddinxveen overleed toen aan zijn verwondingen nadat hij was mishandeld door een groep Nederlanders. Justitie wil achterhalen wat de rol is geweest van de 9 jongeren uit Hilversum en Bussum die bij de mishandeling betrokken waren. Het Nederlandse onderzoek loopt parallel aan het onderzoek in Spanje. Justitie daar heeft nog niet om uitlevering van de verdachten gevraagd. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 6300 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 600 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook, zegt redacteur Joost Schellevis. Voor het eerst eigenlijk zitten we echt weer in een neerwaartse trend als je kijkt naar de beweging op weekniveau. We hebben nu minder positieve tests per dag gemiddeld dan een week geleden. En dat is echt wel anders dan begin deze maand, toen het met dezelfde cijfers enorm rap omhoog ging. Dus op 9 juli hadden we net zoveel besmettingen als nu, meer nog eigenlijk. En toen was het eigenlijk slecht nieuws, omdat het enorm snel omhoog ging. Nu zien we eigenlijk weer een beetje een daling. En dat is wel goed nieuws. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis steeg met 8 naar 436. En van hen liggen er 107 op de intensive care. 1 meer dan gisteren. Vanwege de hoge besmettingscijfers van de laatste weken verwachten de ziekenhuizen dat de bezetting de komende tijd nog zal blijven stijgen. Duitsland wil Nederland morgen op de lijst van hoge risicolanden zetten, meldt een Duits persbureau. Dat zou betekenen dat reizigers vanuit Nederland 5 dagen in quarantaine moeten als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Limburgse bestuurders pleiten voor een andere aanpak van het waterbeheer. Dat is nodig omdat er door klimaatverandering meer weerextremen zijn. De overheden moeten meer samenwerken, ook met België en Duitsland. In Noord-Ierland is een Nederlandse complotdenker opgepakt. De man, Micha K., wordt onder meer gezocht voor bedreiging van RIVM-baas Jaap van Dissel. Hij heeft in Nederland nog een half jaar cel openstaan. Pieter van der Hogeband, Olympisch chef de mission, maakt zich geen grote zorgen over de coronagevallen onder Nederlandse sporters. Volgens hem is er geen reden tot paniek. De besmettingen raken hem wel. Het doet me wel pijn. Ik heb daar verdriet van. Ik vind het vreselijk voor de sporters en ook het staflid. Ja, die twee die zijn echt enorm teleurgesteld en balen als stekker dat ze niet mogen schitteren. Tot nu toe zijn 3 Nederlanders in Tokio positief getest. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmi Ogink en een staflid van de roeiploeg. Ze waren alle 3 gevaccineerd. Volgens Van der Hogeband zijn ze niet in nauw contact geweest met andere Olympische teamleden. Extra tests die naar aanleiding van de 3 gevallen zijn uitgevoerd waren allemaal negatief. De politie heeft een man uit Arnhem gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij phishing software heeft ontwikkeld. Criminelen gebruiken die software om websites op te zetten waarmee ze bankgegevens buitmaken. Zonder zo'n ontwikkelaar geen phishing, zegt de politie. Dinsdag werd in een onderzoek naar phishing een jongen van 15 uit Loenen aan de Vecht aangehouden. Bij een derde verdachte uit Hogeveen was gisteren een huiszoeking. En het weer. Flinke zonnige periode, 20 tot 25 graden. En vannacht koelt het af tot een graad of 12. Er is mogelijk ook wat mist. Morgen vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. Helene Geest bij de ANWB, goedemiddag. Is het druk op de weg? Ja, het is best druk, ja. Er staat 200 kilometer file en er zijn ook wat ongelukken gebeurd. En die veroorzaken natuurlijk altijd extra vertraging. Zoals in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging nu ruim een kwartier. Verreweg de meeste vertraging is er in Flevoland op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Zwifterband. Daar heb je namelijk bijna een uur op onthoud door een ongeluk. Er ligt ook olie op de weg. Er is daar 1 rijstrook dicht en het gaat ook even duren. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht-Den Haag bij Bodegraven. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je 25 minuten. Op de A13 Den Haag-Rotterdam is een rijstrook dicht bij Delft-Noord na een aanrijding. Daar is de vertraging nog een kwartier. En op de parallelbaan bij Eindhoven, de N2 Maastricht-Eindhoven, ook ruim 20 minuten op onthoud tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. Vida xl.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO Plus. NPO Radio 1. NOS NTR. Arbeidsmigranten die buiten in tentjes slapen omdat ze geen verblijfplaats hebben. Door heel Rotterdam zijn ze te vinden. En dat kan gebeuren als ze hun baan verliezen. Ja, we ran op zich houden met coördinator Odzisjonte. A 18 musiałem opuścić hotel. A niby hotel opłacany był do końca tygodnia. Ja, deze Poolse arbeidsmigrant zegt hier dat hij op de dag dat hij zijn baan verloor meteen zijn woning uit moest. Hij moest om 6 uur vertrokken zijn, terwijl hij tot het eind van de week had betaald. Fleur Wallenburg. Vakbond FNV pleit al langer voor de scheiding van bed en baan, waardoor uitzendbureaus die de arbeidsmigranten in dienst hebben niet ook de huisbaas zijn. En huurbescherming voor arbeidsmigranten, ja, dat was ook een van de belangrijkste adviezen van oud-SP-fractievoorzitter Emiel Roemer, die in opdracht van de regering 2 rapporten schreef over de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Goedemiddag, meneer Roemer. Goedemiddag. Ja, dit voorbeeld, hè, dat er in Rotterdam in verschillende parken en onder bruggen arbeidsmigranten slapen, met name mensen uit Oost-Europa. Is dat iets nieuws? Nee, helaas niet. Het is al van veel langere tijd. U zei het in de inleiding al. Arbeidsmigranten zijn afhankelijk van hun uitzendbureau. Zijn ze hun baan kwijt, dan zijn ze in veel gevallen 's avonds ook hun huis kwijt. Ze spreken dan vaak de taal niet omdat ze een kwartier zijn, weten niet wat voor rechten ze precies hebben, weten niet waar ze heen moeten en belanden op straat. En dat gebeurt dus niet alleen in Rotterdam, maar ook op andere plekken? Ja, dat ga alle grote steden van Nederland langs. Ook veel andere plekken. Vraag bij het leger des Heils, ze zullen het allemaal herkennen. En zeker de laatste tijd is het alleen maar voor kwaad het erger geworden. Ja, op sommige plekken worden ze gedoogd, elders worden ze weggestuurd om vervolgens dan een stuk verderop een tentje op te zetten. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer ging 's avonds op pad samen met vrijwilliger Izzy Mansour van de Rotterdamse Kerk van de Nazarener op zoek naar migranten in het Zuiderpark in Rotterdam. En daar merkte hij dat zij niet graag met de media praten. Dit is het grootste stadspark van ons land. 430 voetbalvelden groot. Hier slapen naar schatting 20 tot 50 daklozen. Van wie heel veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Denkt u dat we er een paar vinden? Ik weet het niet. Ik ben continu op zoek. Wat hoorde u nou net? Dat ze elkaar waarschuwen? Ja, daar wordt gewaarschuwd onderling omdat er gewoon grote angst is. Wat is er van het weekend gebeurd? Ja, er was van het weekend een incident waarbij een aantal van de lokale jeugd vonden dat zij de reden waren voor het feit dat er geen jeugdwerk meer in de wijk is. Maar ja, deze jongens verveelden zich en zijn met stokken en van alles zijn ze het park ingegaan. En die zijn dan trammen geslagen. Daarop heeft de politie gereageerd. En dan heb je natuurlijk de poppen aan het dansen, want de lokale jeugd wordt niet gearresteerd. En dus zijn ze heel angstig nu? Absoluut. En dat is ook begrijpelijk. Vooral ook omdat er gewoon vanuit de politie nu echt een soort van razzia-technieken toegepast zijn. Echt mensen tegen hun wil uit slaapplaatsen en dergelijke gehaald zijn om te arresteren. Ze zitten niet op ons te wachten. Ik weet niet of ze op de pers zitten te wachten. Ik weet dat ze heel bang zijn dat wanneer ze zichtbaar worden, dat ze dan ook gearresteerd kunnen worden. Hebben de meesten werk? De meesten proberen te werken. Dat is het hele punt. Ze willen allemaal werken. Het lukt ze alleen niet om altijd direct aan werk te komen. En daardoor komen ze in die spiraal terecht van alcohol en drugsgebruik. Waardoor het lastiger wordt om de volgende baan te krijgen. Ja. En degene die wil werken, die werken in distributiecentrum, slachterijen? Ja, dat soort dingen. De kwekerijen worden te veel gecontroleerd. En er wordt te hard op ze gelet. Dus de koppelbazen die hebben dan zoiets van, ja, maar dan kan ik er niks aan verdienen. En de gewone uitzendbureaus zeggen, jij bent niet rechthebbend. Wat is dat, rechthebbend? Dat betekent dat ze bij aankomst zich hebben gemeld. Dat ze zich 6 jaar hier in het land hebben bevonden, waarvan 3 jaar legaal gewerkt. Verzekerd en wel. En dan hebben ze gewoon de toestemming om volledig te werken in Nederland. Maar heel veel mensen halen die 6 jaar niet. En heel veel mensen kunnen gewoon ook niet eens aantonen dat ze op die datum in Nederland aangekomen zijn. Want heel vaak nemen de koppelbazen gewoon hun paspoort in bij aankomst op Schiphol, 16-over. De situatie is gewoon heel slecht. We krijgen die mensen niet van straat. Want er is geen ambtelijke wil om die mensen van straat te krijgen. De Nederlandse regering, de lokale overheden en de provincies willen die mensen absoluut niet helpen. Want ze willen het geld er niet aan besteden. Hoe moet hier een eind aan komen? Ja, als jij het weet, dan heb jij de Nobelprijs voor de Vrede. Nou, meneer Roemer, we zijn weer even terug bij u. Het is voor deze mensen dus ook geen optie om terug te gaan naar het land van herkomst? Vaak niet. Er zijn zeker wel mensen die proberen terug te gaan. Maar het zijn ook mensen die al enige tijd hier zijn en thuis nauwelijks iets achtergelaten hebben. Er zijn ook mensen die hier zelfs nog in de schulden zitten, geen rode cent hebben om überhaupt terug te gaan. Die daar ook geen enkel perspectief hebben. Dus ze hebben daar geen perspectief, hier niet geen perspectief. Ja, die vallen gewoon tussen wal en schip. Ja, u heeft dus 2 rapporten geschreven waarin u dus waarschuwt ook voor dit soort dingen. Wat doet dit nieuws nu met u? Nou, dit maakt alleen maar duidelijk dat er echt fundamentele veranderingen nodig zijn. Die meneer op het laatst zei van, ja, wat zou er moeten gebeuren als u het wist? We weten het nu. We hebben echt fundamenteel onderzoek gedaan. En er zal ook echt, zeker op het gebied van wetgeving, een aantal dingen moeten veranderen. Mensen die in Nederland komen als arbeidsmigrant vanaf dag 1, zullen ze echt moeten worden geregistreerd. En er moet ook een verantwoordelijkheid zijn, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de uitzendbureaus die ze hierheen halen. Zij moeten verantwoordelijk worden gemaakt om geregistreerd te krijgen waar mensen verblijven. Het tweede is dat inderdaad die afhankelijkheid van arbeidsmigranten, als ze hier werk krijgen, dat dezelfde mensen ook hun huis regelen, dat die afhankelijkheid moet worden doorgeknipt. Dat als je je werk kwijtraakt, dat je niet meteen ook je huis of je zorgverzekering kwijt bent. Dat moet wettelijk moet dat geborgd worden, dat die mensen een huurbescherming krijgen en dat die minimaal een maand lang nog een woning hebben. Andere zaken zijn dus dat die malafide uitzendbureaus, dat we die eindelijk eens een keer kunnen aanpakken. Dat er een soort vergunningplicht, een certificeringsplicht komt. Dat ze er een zootje van maken, dat je ze van de markt kan halen. En dat degene die daar verantwoordelijk is, niet via een omweg daags naar een nieuw uitzendbureau kan starten. Dat zijn een aantal van die grote dingen die bij wet geborgd moeten worden. Dan kun je ook handhaven, dan kun je ook ingrijpen. En dan kun je die mensen ook beschermen tegen, ja, mensen die over hun rug heen daar een verdienmodel van willen maken. En is dat dan ook de reden dat er nu nog geen oplossing voor is? Dat het dus in de wet geborgd moet worden? Want ik denk dan, ja, dit weten we toch al lang. En u heeft er al 2 rapporten over geschreven. Hoezo gebeurt dit nog steeds? Nou, het is omdat die mensen er echt grof geld aan verdienen. Als je ziet hoe ze af en toe gehuisvest zijn met 10 tot 14 mensen in een verpauperd pand waar ze gewoon 100 euro netto zwart per week per persoon betalen, stretches op de grond, die huizen niks onderhouden. Nou ja, dan proberen die mensen, die uitzendbureaus, die foute uitzendbureaus, er alles aan te doen om te zorgen dat die mensen van de radar afblijven. Dus wat er eigenlijk moet gebeuren is dat het kabinet nu echt die wetten moet gaan maken en zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer moet aanbieden. Maar het probleem is nu dat we een demissionair kabinet hebben en dat zij wachten op een nieuw kabinet. En eigenlijk die tijd kunnen we gewoon echt niet wachten. Problemen zijn veel te groot. Ja, en bovendien kan het ook nog wel even duren. Want althans, daar lijkt het op voordat we een nieuw kabinet hebben. Maar zijn er niet oplossingen te bedenken voor die wetgeving, zeg maar? Is er niet iets wat er nu al kan gebeuren? Zeker. Overigens, de Tweede Kamer is niet demissionair. Dus als de Tweede Kamer een meerderheid zegt van dit onderwerp is niet controversieel, dan kan het kabinet gewoon beginnen met die wet te maken en aanbieden aan de Tweede Kamer. We zien gelukkig ook wel veel ontwikkelingen in het land en ook voorbereidingen bij ministeries. Dus gelukkig is er wel het een en ander aan het gebeuren. Er zijn gemeentes die nu echt gaan nadenken over beleid rondom arbeidsmigranten. In het verleden zagen we nog veel te vaak dat gemeentes blij waren dat bijvoorbeeld een logistiek bedrijf naar de gemeente kwam en dat ze niet hadden nagedacht van hé, hier zouden ook wel eens veel arbeidsmigranten kunnen komen werken. Waar gaan we mee naartoe met als het om huisvesting gaat? Je ziet dat provincies nu wakker worden. Je ziet dat betere uitzendbureaus nu ook echt zeggen van ja, deze misstanden, dat willen wij niet op onze konto hebben. Dus die gaan echt fors aan de slag voor betere huisvesting. Dus er gebeurt gelukkig wel het een en ander. Maar wil je echt die grote groep foute uitzendbureaus, wil je die aanpakken en deze misstanden en deze uitbuiting echt aanpakken, dan heb je echt wetgeving nodig. Ja, u heeft dus die twee rapporten geschreven. Ja, meestal is het dan eigenlijk klaar, maar nu hebben we elkaar toch weer aan de lijn over dit onderwerp. Ja. U kunt het ook niet echt loslaten, volgens mij. Ik heb te veel gezien, ik heb te veel gehoord. Nederland is er al veel te lang mee bezig. Deze mensen zijn al 10, 20 jaar worden ze uitgebuit waar ze bij staan. Wij kunnen dat niet over onze kant laten gaan. Het gaat mij te veel na aan het hart. Dus elke vraag die ik krijg, ook van gemeentes of provincies, ik probeer overal mee te werken totdat het eindelijk is opgelost. Want wat hier gebeurt is zo onmenselijk, dat kan echt niet. En zo'n rijk land als Nederland, wij kunnen ons dat niet permitteren. Dus bij elke vraag, elke uitzending waar ik de kans krijg om dat nog eens duidelijk te maken, ik blijf dat doen. Dank u wel, Emiel Roemer. Graag gedaan. Dan is er nog ander nieuws. Op dinsdag 14 september wordt er opnieuw gestaakt in de kinderopvang. Dat meldt de FNV. De leden van de vakbond zijn woest over het slechte cao-akkoord dat de werkgeverskoepel sloten met het CNV. Hierin zouden geen verbeteringen staan voor de aanpak van de hoge werkdruk op korte termijn. En de demonstranten die gaan zich verzamelen op het Malieveld. Bij een ongeluk met een minibus zijn op het Italiaanse eiland Capri zeker 19 gewonden gevallen. Door een verkeerde manoeuvre reed de bus door een vangrail en stortte 6 meter naar beneden in het ravijn en kwam bovenop een strandtent terecht. Een aantal gewonden is er slecht aan toe, melden Italiaanse media. De chauffeur overleefde trouwens het ongeval niet. De alpaca rukt op. Ook in Drenthe zijn deze lama-achtige dieren nu erg populair. Bijvoorbeeld om mee te wandelen of zelfs yoga mee te doen. Er zijn er zelfs zoveel dat er volgens Omroep Drenthe sinds kort een gespecialiseerde dierenarts voor is. En zij waarschuwt dat er bij het verzorgen van de pluizige dieren wel wat komt kijken. Ze hebben heel andere behoeftes. Ze komen bijvoorbeeld van 2 tot 4000 meter hoogte. En hier is het gewoon te weinig zon in de winter. Ja, ze adviseert dan ook dat er extra vitamine D in het voer van de dieren moet zitten. Gisteren kon het publiek al afscheid nemen van Peter R. de Vries. Duizenden mensen deden dat ook. En vandaag was er een besloten bijeenkomst in Theater Carré in Amsterdam, speciaal voor familie en vrienden. De pers werd op gepaste afstand gehouden, maar ook dit afscheid van Peter R. de Vries krijgt veel aandacht. We willen ook hier bij Radio 2 een moment nemen voor Peter R. de Vries. Samen met alle radiostations in Nederland dragen we deze platen op aan Peter, zijn familie en vrienden. Dit was zijn favoriete nummer, A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Zo klonk dat vanochtend op een flink aantal radiozenders in Nederland rond 11:15. Toen hier in Amsterdam in Theater Carré de kist met het lichaam van Peter R. de Vries naar binnen werd gedragen. En ook daar in het theater klonk dit nummer. In de zaal, de grote zaal, familie, dierbaren, mensen met wie de misdaadverslaggever heel veel heeft gewerkt. Veel bekende gezichten. Advocaten zoals Stijn Franke, Richard Korver, Danny Blind heb ik gezien, Dries Roelvink, Jeroen Pauw, Umberto Tan. Maar ook mensen met wie Peter R. een flinke band had, met wie hij veel heeft gewerkt. Zoals de ouders van Tanja Groen, de vermissingszaak. De ouders van Nicky Verstappen. In totaal waren er zo'n 800 mensen in de grote zaal van Carré. Mensen die afscheid kwamen nemen van hun dierbare Peter R. de Vries. Het gebied rondom Carré was ruim afgezet. Er was ook veel politie op de been. En ja, de mensen konden het echt alleen maar van grote afstand zien. En ja, mensen, publiek, het was er toch ook weer vandaag om een glimp op te vangen van de bekende televisiepersoonlijkheid. Het is een foto, ja. Kijk hem hier. Ja, want zijn foto kunnen we wel van ver af zien. Want dat is een hele grote banner die daar boven de hoofdingang hangt. Knappe man. Ja, hè. Nou, dat was het. Ja, want het, eigenlijk was het afscheid voor het publiek natuurlijk gisteren, hè? Ja, ik ben vorige week geweest, heb ik een bloemetje gebracht samen met mijn man. Gisteren kon ik niet erbij, want ik heb zelf mijn broertje ook begraven in Suriname vorige week. Dus ik dacht van, daar kom ik even kijken. Even nieuwsgierig, hè? Ik was toevallig, fietste ik hier langs en ik werd hier gewoon naartoe gezogen. Ik moet eigenlijk zeggen dat het de hele week, al de hele tijd door, in mijn gedachten, door mijn hoofd gaat. Alsof ik steeds maar mezelf ervan probeer te overtuigen dat hij er niet meer is. En dat is nog steeds heel onwerkelijk. En dat kan ik ook nog steeds niet helemaal geloven. Totdat, nou ja, wat je net zegt, die banner hier aan de overkant, dat, ja, dat hakt er dan wel, dat hakt er wel even in. Ik denk dat het daarom ook goed is dat ik hier, even naartoe ben gekomen. Ja. En ja, dan komt straks, zie je daar die kisten naar buiten komen. Dan ga je het zien, hè? Ja. Wat zegt u? Wat zei u? Nu weten we zeker dat die erin is. Een soort bevestiging van wat we eigenlijk al weten. De situatie hieromheen is al zo onwerkelijk dat je overal het afgezet ziet met politie. Dat daar een lijkenwagen tegenover ons staat. Dat je denkt, en het is hier heel stil. Nou ja, op natuurlijk wat verkeer hier achterlangs. Maar, en dat heb ik ook gehoord dat bij het Leidseplein al de hele week zo is. We luisteren even naar de stilte. Ja, er staan hier echt wel 10, 20 mensen zo. Maar die hoor je niet. Nee, die hoor je niet. Die zijn echt gefocust op, ja, ik weet niet wat ik moet verwachten, wat er zometeen gebeurt. Maar ik denk het een beetje hetzelfde als ik. Even in gedachten, ja, op het laatste moment. Tot bij Peter R. de Vries. Ja. Peter R. de Vries is of wordt vanmiddag in besloten familiekring gecremeerd. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Hij doet voor de vijfde keer mee aan de Olympische Spelen en is een van de allerbeste atleten die we in Nederland kennen. En morgen draagt hij de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Tjurendi Martina, de man van Ik ben blij. Maar wie is die man achter die lach? Dat is de vraag die de makers van de documentaire serie Tjurendi Martina, de eindsprint, willen beantwoorden. Op topspeed is hij een van de allerbeste ooit in de hele wereld. Meneer de vlaggendrager. Volgende jaar is WK in Amerika en ik wil wel mijn carrière afsluiten daar. Ben je bang om te stoppen? Ben ik bang om te stoppen? Hij gaat nu voor de vijfde keer naar de Olympische Spelen. Tjurendi Martina pakt hier de titel. Ja, u hoorde hier de trailer van deze documentaire serie. En de regisseur daarvan is Stefan Valk. Ha, Stefan. Goedemiddag. Nou, is het gelukt? Ben je erachter gekomen wie de man achter die lach is? Ja, ik denk dat wij daar wel achter zijn gekomen. Je hoorde net natuurlijk al Tjurendi zeggen, ben ik bang om te stoppen? Dat maken we eigenlijk van dichtbij mee, hè? De struggle na die laatste Olympische Spelen. Tjurendi was wel zeker van deelname aan die Spelen, middels de estafette. En ja, we zien hem eigenlijk in die laatste 50 dagen tot aan de Spelen zien we hem proberen ook individueel zich te kwalificeren. Daarmee natuurlijk ja, ook wel wat verdriet. Hij woont al jaren ver weg van zijn familie op Curaçao. Zijn moeder, zijn twee dochters die ver op afstand leven. Dus ja, ik denk dat we daarin zeker wel die andere kant van Tjurendi zien. Ja, die we nog niet kenden dus. In de documentaire, je had het net over de moeder van Tjurendi. Die heb ik nu aan de telefoon. Gerta Daal, goedemiddag. Goedemiddag. Vanuit Curaçao dus, hallo. Ja. Wat ik zo'n grappig moment vond in de documentaire, u zegt daarin dat hij als kind wel eens ondeugend was. En wat gebeurde er dan vervolgens? Nou, ondeugend, u weet wel. Als je ondeugende dingen gaat doen, en dan moet je echt even, laten we zeggen, even bijpraten. No? Zeggen, nou, dat mag je niet doen. En dan, als hij het weet, dan weet je, hij rent gelijk weg. En dus hard ook, denk ik, of niet? Hij doet het zo vlug, no? En dan moet je echt. Je moet echt achter hem hard rennen, wil je hem pakken om te zeggen, nou, dat mag niet gebeuren, nou, dat moet je niet doen. Maar over het algemeen was hij een hele rustige jongen. Op school had hij heel goed gedaan. Al die scholen afgemaakt, wat hij moet doen, de lagere school, middelbare school, en dan naar Amerika gegaan, met scholarship. En daar carrière gemaakt. Hè. En mevrouw Daal, uw zoon staat echt bekend om zijn positiviteit, om zijn vriendelijkheid. Heeft hij dat van u? Nou, van ons beiden samen. Ja, van de vader en ook van mij. Nou, waren echt heel positief. Kinderen allemaal opgevoed met positiviteit. En daar kom je heel ver mee. Dus als je positief bent, weet je, positieve dingen doen. Dan wat negatieve dingen kun je een beetje van je afwerken. No? Afzetten. En dan mocht er toch iets zijn, dan komt het altijd toch goed. Ja. Dus met die positieve tijd, dan komt het altijd toch goed. Mocht er iets positief, negatief zijn, dat... zeggen dat, dat we zeggen dat het moet gebeuren of zo. Mm-hmm. Maar moet ik zeggen, altijd dingen die kunnen nou positief zijn. Alles uit de positieve kant doen. En het komt altijd goed. En wees dankbaar. Ja. Wees altijd dankbaar voor alles wat je hebt gekregen. Voor alles wat je kan doen en zo meemaken. Wees altijd dankbaar. Dit zijn mooie, wijze levenslessen. Ik ga nog even terug naar Stefan Valk, naar de regisseur. Ja. Want jij noemde net ook al hè, dat het in de documentaire ook gaat over de vraag wat Trendy gaat doen na de Spelen. Hij is 37, dit zijn de laatste Spelen. Maar wacht er dan ook een zwart gat daarna of gaat hij nog wel door? Nou, eigenlijk is dat een hele interessante vraag. Veel mensen gaan er natuurlijk blind vanuit dat Trendy afscheid neemt op de Olympische Spelen. Maar wij hebben toch wel gemerkt dat zijn grote wens of droom stiekem toch wel is om door te gaan. En volgend jaar is het WK atletiek in Amerika. Ik hoorde net Gert al even zeggen dat Trendy natuurlijk naar Amerika ging. Hij heeft een band met Amerika. En hij is al gekwalificeerd voor de estafette met de mannen voor dat toernooi. Dus heel stiekem is hij daar nog niet, denk ik, dat zwarte gat. En het is in Nederland helaas is de situatie zo dat het gros van de sporters het maximale moet doen om ervan te kunnen leven, laat ik maar even zo zeggen. En zelfs voor een zevenvoudig finalist, wat Trendy is, een absolute sportlegende in Nederland natuurlijk, op de Olympische Spelen, is ook niet zomaar gezegd dat hij door kan gaan. En dan heb ik het met name over het financiële deel. Ja, over de sponsoring. Ja. Zeker. Ik los van het fysieke. Hij is inderdaad een atleet op leeftijd, zeker voor het sprintnummer. Dat maakt het nog unieker dat hij daar wel staat op die Spelen. Maar ja, zeker ook het financiële. Dat is ook wel een van de punten waar gekeken moet worden of die überhaupt door kan gaan tot dat WK. Spannend. Mevrouw Daal, morgen beginnen dus de Spelen. Dan gaat hij met de Nederlandse vlag lopen. Maar wat verwacht u verder van uw zoon op het toernooi? Nou, weet je, hij gaat de estafette meedoen, dus dat hij toch die finale haalt. Dus samen allemaal die finale haalt. En dat hij toch een medaille wint, hoor. Ja, je bent ervan overtuigd? Ik ga ervoor. Heel goed. Ik ga ervoor, heel positief. Echt met veel kracht en zo voor hun allemaal. Echt dankbaar, bedanken voor alles wat ze hebben allemaal meegemaakt en zo, totdat ze nu daar zijn. We gaan het zien, mevrouw Daal. We gaan met u meeduimen. Dank dat ik even met u mocht praten. En ook dank Stefan Valk van de documentaire Trendy. De eindsprint die is vanaf morgen te zien op Videoland. Bedankt. En zometeen in Nieuws en Co. De enorme bosbranden in Siberië zijn nauwelijks te blussen en worden bovendien elk jaar heviger. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-oetan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Onder de Franse Zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument... Iconic, dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Het is 17:30. Precies nu, hier Jan van der Putten met het nieuws. De kinderopvang gaat weer staken op dinsdag 14 september. Vakbond FNV is woedend dat de kleinere vakbond CNV een cao-akkoord heeft gesloten met de werkgevers. Begin juli was er ook al een staking in de kinderopvang. De truckchauffeur uit Melisand, die verdacht wordt van het doodrijden van een motoragent, blijft 90 dagen langer vastzitten. Het onderzoek is nog in volle gang, meldt het OM. Justitie in Nederland is nu zelf ook een onderzoek begonnen naar de dodelijke mishandeling op Mallorca. Die kostte een man uit Waddinxveen het leven. De verdachten zijn jongeren uit Hilversum en Bussum. En de test- en vaccinatiewebsite van de GGD heeft nog altijd last van DDoS-aanvallen. Dinsdagavond lag de site er enkele uren uit. En ook op dit moment is er nog een aanval aan de gang. Helene de Geest bij de ANWB. Hoe is het met de files? Ja, dat blijft een beetje hetzelfde, tenminste qua aantal kilometers. Rond de 200 is dat de hele middag al. Maar een paar ongelukken veroorzaken heel veel vertraging. Onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp staat 14 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. Er zijn ook 3 rijstroken dicht. Ook in Lelystad, nou ja, in Flevoland eigenlijk. Bij Lelystad op de A6 richting Emmeloord een lange file. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Zwifterband 8 kilometer en ruim een half uur oponthoud. Na een ongeluk is daar olie op het wegdek terechtgekomen en daardoor is de rechte rijstrook voorlopig dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Reewijk 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging ruim een half uur door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. En bij Eindhoven op de parallelbaan de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp ruim een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door het ongeluk op de hoofdrijbaan. Voor het weerbericht is hier Marco Verhoef. Marco, ja, we hebben al een paar dagen een beetje zo rustig kabbelend zomerweer, hè? Ja, is niks mis mee, hè? Nee, ik zou zeggen, niet, laten we dit kopiëren en gewoon de rest van de zomer. Dan ben ik in ieder geval tevreden. En volgens mij jij ook. Zeker, het is wel saai voor jou. Ja, dat is ook weer waar. Ja. Dat klopt. Nou, laten we die kopieslag dan voor morgen nog maken. Dus wat we vandaag zagen, zien we morgen eigenlijk weer min of meer terug. Dat betekent dat we in het noorden best kunnen beginnen met wat meer wolkenvelden. Maar die zullen deels oplossen en dan breekt daar de zon flink door. En in het zuiden van het land hebben we over het algemeen gewoon vrij zonnig weer. Net als vandaag, de meeste zon in die hoek. De temperatuur ook net als vandaag zo'n 20 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten van het land. En net als vandaag weinig wind. Ja, maar het gaat veranderen, toch? Ja, je zei al dat het anders saai werd voor mij. Dus ja. Gelukkig zijn de weergoden wat dat betreft er wel in toe in staat om wat afwisseling aan te brengen. Maar ja, of veel mensen daar nou op zitten te wachten. Goed, het is niet anders. Zaterdag beginnen we met het meest droog weer en nog wat zon. Ook vrij snel oplopende temperaturen naar 24 tot 27 graden. Dat klinkt goed. Maar dan in de loop van de dag van het zuiden uit een toenemende kans op regen en onweersbuien. En dat luidt een wisselvallige periode in, want ook zondag geregeld buien. Tussendoor best wat zon tussendoor. En dan is het ook meteen 25 graden. Daarmee doet het ook wat broeierig aan. En ja, dat is toch een ander weertype dan dat we de afgelopen dagen hebben gehad. Ja, en dan volgende week? Of? Ja, het blijft wat buierig van karakter. De meeste buien zullen vallen op het moment dat het normaal gesproken het warmst is op de dag. Dus ergens in de loop van de middag. En in de ochtend maak je dan de grootste kans op een wat langere droge periode. Maar elke dag dus volgende week kans op een bui. Temperatuur loopt ook wel iets terug naar zo'n 20 tot 23 graden. Ja, dat is op zich prima als je nog wat kan doen. Maar ja, als er zo'n bui valt, heb je daar toch wel even wat meer moeite mee. Ja, moeten we in de gaten houden, zeker. Dankjewel, Marco. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libellen? Download de nieuwe Libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers. Museum van de Verwondering. Goed gereedschap nodig? Hubo helpt. Met Scandia. Het merk voor handgereedschap. Deze week bij Hubo. Gratis bouwemmer. Bij aankoop vanaf €30 aan Scandia gereedschap. Hubo helpt. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Kool. Extreme droogte en hitte zorgen wereldwijd voor enorme bosbranden in de Verenigde Staten, maar ook in het normaal zo koude Siberië. In de stad Jakutsk is door de verstikkende rook de noodtoestand afgekondigd. Onze correspondent Iris de Graaf is in Jakutsk en vertelt hoe het daar is. De situatie in de stad is echt heel heftig. Jakutsk is zo'n 100 kilometer verwijderd van de dichtstbijzijnde bosbranden. Maar de rook druift allemaal deze kant op. En er is hier geen zonlicht. De lucht die we inademen is heel dik, is geel. Het slaat direct op onze keel en onze ogen branden. En de autoriteiten hebben hier dan ook een paar weken geleden al de noodtoestand afgekondigd. En dat betekent dat iedereen die hier woont vooral binnen moet blijven en de ramen en deuren gesloten moet houden. Alles om die verstikkende rook te ontwijken. En het algemene gevoel wat ik hier kreeg vandaag is dat de meeste mensen niet blij zijn met de manier waarop de regering in Moskou, 5000 kilometer verderop, het bestrijden van deze branden aanpakt. Volgens hem wordt er heel veel geld uitgegeven, maar is het onduidelijk waar het geld precies terechtkomt, omdat die branden gewoon niet goed genoeg aangepakt worden. En ook spraken we een aantal lokale vrijwilligers vandaag. Die doen wat de regering tot nu toe niet doet. Dus verzamelen van beschermende middelen, zoals helmen, blusrugzakken, maar ook voldoende water en houdbaar eten om het vol te houden in die ontzettend uitgestrekte gebieden. Over de situatie in Siberië praat ik verder met Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen bij de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. De laatste jaren zien we vaker bosbranden rond deze tijd in Siberië. Is dit nou qua grootte en intensiteit te vergelijken met de voorgaande jaren? Nou, we zien branden horen altijd bij die bossen in het noorden. En de normale brandomvang in Rusland was misschien ergens tussen de 1 en 2 miljoen hectare. Maar we zien dat de laatste 10 tot 20 jaar stijgt dat naar 5 tot 6 miljoen hectare bosbrand per jaar. En dat is een enorme toename eigenlijk in een hele korte tijd. Ja, daar gaan we het zo over hebben, wat daar nou aan ten grondslag ligt. Maar wat is nou de directe oorzaak? Is dat dan echt die hitte? Een directe oorzaak in die noordelijke bossen, dat zijn blikseminslagen die de brand uiteindelijk veroorzaken. Maar de grote hitte die draagt daar aan bij. Het zijn enorm uitgestrekte bosgebieden. Het Russische bos is 800 miljoen hectare groot, dus twee keer zo groot als de Amazone. Enorm uitgestrekt, wat de correspondent net ook al zei. En de hitte daar maakt dat er bij een blikseminslag de brand eigenlijk niet in de hand te houden is. Nee, en wat kunnen ze dan nu doen om dat te bestrijden? Ja, op dit moment ben je eigenlijk al te laat. En op dit moment, dat hoorden we net ook, de aanpak is heel verdeeld, gefragmenteerd. Er zit geen goede coördinatie op, zo te horen. En ja, de enorme uitgestrekte gebieden, is er op dit moment niks meer aan te doen. Nee. En dan die oorzaak die eronder ligt. Kunnen we deze branden linken aan de klimaatverandering? Ja, het is natuurlijk duidelijk dat de temperatuur op aarde toeneemt. Dat weten we gewoon uit de temperatuurmetingen, uit hele betrouwbare reeksen. Zeker in het noorden nemen de temperaturen gemiddeld nog sterker toe dan bij ons. En de extremen die we nu zien, ook in Siberië weer enorm heet, het westen van Canada enorm heet. Dat zijn hele duidelijke tekenen van inderdaad klimaatverandering. Ja, en dan als ik u dan hoor vertellen dat het elk jaar zoveel toeneemt, hè, in omvang ook. Wat kunnen we daaraan doen om dat te stoppen? Of kan dat überhaupt? Nou, ja, natuurlijk moeten we klimaatverandering zien te verminderen. Maar op dit moment kun je aan die branden vrijwel niks meer doen. De temperatuurtoename die we zien, die kunnen we ook niet terugbuigen heel snel. Dus nou ja, daar zullen we toch mee moeten leren leven. U noemde net al eventjes de Amazone. Dat gebied wordt wel de longen van de aarde genoemd. Hoe moeten we die Siberische bossen zien? Nou, die zijn dat zeker ook. De Amazone heeft, nou ja, mede door media-aandacht, aandacht ook van milieuorganisaties, staat de Amazone altijd in de picture. Maar de bossen van Canada en Rusland zijn tezamen 3-4 keer zo groot als de Amazone. Zijn enorm belangrijk voor het klimaat op aarde. Niet alleen om CO2 vast te leggen, maar zeker ook om water wat die bomen opnemen en het water wat ze weer in de atmosfeer brengen, om die verkoeling te geven. En in die zin zijn die bossen enorm belangrijk voor het klimaat op aarde. Ja, en hebben we er ook een beetje zicht op? Want het is natuurlijk een ontzettend uitgestrekt gebied. Hè? We vragen ook veel van onze bossen in Europa. Recreatie, hout leveren, CO2 opslaan, biodivers. Is dat in Siberië ook eigenlijk? Wordt er bijvoorbeeld veel hout gekapt? Nou, in het Europese deel van Rusland, daar vindt vooral de houtoogst plaats. En dat zijn in principe nog gebieden die nog enigszins te overzien zijn en die je redelijk goed kunt beheren. Maar dat hele middenstuk van Rusland, dat is in feite is dat nog steeds oerbos. En dat wil je natuurlijk ook houden als oerbos. En verder naar het oosten, richting China en Japan, daar vindt ook houtoogst plaats. En op die manier zou Rusland dat ook beter kunnen plannen en beter bosbeleid en juist ook implementatie in die gebieden voor kunnen zorgen. Heeft u signalen dat dat gaat gebeuren? Nou, dat Russisch bosbeleid en Russisch bosbeheer is toch een hele moeilijke zaak. Het is heel sterk centraal aangestuurd vanuit Moskou. En natuurlijk in zo'n enorm land is dat enorm moeilijk om het vanuit Moskou aan te sturen. Qua afstand ook, bedoelt ja, u? Ja, qua afstand en toezicht. Dus dat bosbeheer in Rusland, dat is nog een enorme uitdaging. Dank u wel. Het is geen vrolijk verhaal, maar toch fijn dat u eventjes dit wilde toelichten. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen bij de Wageningen Universiteit. Het is vandaag 10 jaar geleden dat Anders Breivik een autobom liet afgaan in de Noorse hoofdstad Oslo en daarna het vuur opende op een groep jongeren op het eilandje Utøya. Er kwamen die dag 77 mensen om het leven. En vandaag herdenkt Noorwegen de slachtoffers. Correspondent Dick Evers, goedemiddag. Wat hoorden we hier? We hoorden Aan de jeugd, een gedicht van de Nordahl Griek. Hij was journalist tijdens de Tweede Wereldoorlog, Spaanse Burgeroorlog. En hij zei, geweld moet je niet bestrijden met geweld, maar met geloof in ons leven en de waarde van de mens. En wat we hoorden was een trompetsolo die vanochtend rond 9:30, 9:45 werd gespeeld in Oslo bij de regeringsblokken die door Anders Behring Breivik werden als eerste doelwit waren uitgekozen en waar ook al 8 mensen gelijk de dood vonden. En dat was de eerste herdenking vanochtend. En die trompetsolo, dat is dus dat gedicht, maar het is ook een mooi lied. En dat werd 10 jaar geleden bij elke herdenking gelijk vanaf het begin gespeeld. Dus elke Noor die dat hoort, die krijgt kippenvel, want die weet, oei, dat is van de aanslagen. Die moet daar meteen aan denken. En hoe staat Noorwegen verder vandaag stil bij de aanslagen? Een hele dag herdenkingen in heel het land. Want op dat eiland Utøya was een zomerkamp van de Sociaaldemocratische Jongerenpartij. Sociaaldemocratische Jongeren bezig. Daar waren ruim 500 jongeren. waarvan er dus 68 het niet hebben overleefd. Maar al die anderen, die ruim 400, moesten terug naar hun gemeentes in heel Noorwegen, van Noord-Noorwegen tot Zuid-Noorwegen. En die moesten worden opgevangen, moesten begeleiding krijgen. En in de ene gemeente is dat beter gelukt dan in de andere. Dat was vandaag een thema van debat. Maar dat wil zeggen dat elke gemeente in Noorwegen had vandaag herdenkingen. Dat waren bloemen, dat was een eredienst, een Lutherse vooral. Het is een Lutherse kerk vooral in Noorwegen. En toespraken en ook een hele hoop kritiek. Kritiek? Kritiek, ja, omdat men was in die eerste jaren bezig met de verwerking van, laten we zeggen, het zichtbare leed. Met de veroordeling van de terrorist. Dus men noemt hem al vaak niet meer bij naam, meneer Breivik. Men zegt gewoon de terrorist. Mm-hmm. Daar was men mee bezig. En met het verbeteren van structuren. Je kan het een beetje met de waterellende nu vergelijken. Van ja, wat moeten we doen zodat dit niet kan gebeuren? Maar de mensen blijven dan in de kou staan. En zo was het nu dat veel van die jongeren, ruim de helft, vond niet dat ze gehoord worden. Dat was kritiek die je hoorde op Utøya, op het zomerkamp vandaag. Om 2:00 was daar een herdenking. En een van die jongeren was vlijmscherp voor de huidige regering. Van ja, jullie dachten aan de systemen. Maar niet aan ons. Ons, de individuen, ja. Aan de mensen. En wat is er na 10 jaar nog te merken van de impact van deze aanslagen in Noorwegen? Heel veel, omdat de overlevenden hebben het gevoel gehad dat ze monddood werden gemaakt. Ze mochten achteraf daar vooral niet over praten, vonden ze. Terwijl de kritische geluiden waar Bering Breivik zich op steunde, die kritisch waren ten opzichte van immigratie, die kregen volgens hen dan een stem in de media. En zij mochten daar niet op ingaan. Ze kregen ook te maken met bedreigingen. Veel van die jongeren, komt nu allemaal aan het licht. En het is zo dat Noorwegen na die aanslagen de eerste 5 jaar nog herdenking heeft gehouden, elk jaar op 22 juli. En dan besliste men 5 jaar geleden, nu stoppen we eventjes mee, 5 jaar. Dus nu komt er in één keer een hele hoop naar boven. Je kan het een beetje vergelijken met de herdenkingen van 4 mei. Daar ben je in Nederland, kom je elk jaar een beetje verder. En nu de excuses van koning Willem-Alexander aan de Joodse gemeenschap, dat er niet genoeg is gedaan in Nederland voor de Joodse Nederlandse medeburgers. Dus zo blijft dit debat gaande. Maar zulke excuses zijn er dus niet in dit debat, begrijp ik. Nee, zijn er niet. Er zijn oproepen van we moeten de hate speech, haatpraat letterlijk in het Noors, moeten we te lijf gaan aan beide kanten van het spectrum. De Noorse premier, Erna Solberg, die zei vandaag, kijk, een democratie is gewoon een gemeenschap van onenigen. Daar ben je het niet met elkaar eens. Maar je staat zij aan zij, je woont naast elkaar. Maar je gaat je onenigheid niet uitdragen door elkaar te lijf te gaan met geweld. Je doet dat door met elkaar te praten. Daar moeten we weer naar terug. Een bijzondere dag dus vandaag in Noorwegen. Dank, correspondent Dirk Evers. Gaan we nog even terug naar Helene de Geest. Hoe is het op de weg? Ja, de files beginnen alweer wat korter te worden. Geldt niet voor de A6 van Lelystad naar Emmeloord, want daar heb je nog steeds ruim 3 kwartier op onthoud tussen Lelystad Noord en de afrit Zwifterband. Er ligt daar olie op de weg na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en het gaat waarschijnlijk nog een 30 minuten duren. Ander nieuws dan. Het GroenLinks-raadslid Marielle Favier uit Den Haag is boos dat de tramlijn tussen Delft en Scheveningen is omgedoopt tot de Bikinilijn. De lijn moet strandbezoekers aanmoedigen om de tram te pakken in plaats van de auto. En Favier vindt de naam van de beach tram, dus die Bikinilijn, seksistisch. Het is een vieze oude mannengrap, zo schrijft ze op Twitter. Het aftellen naar de Olympische Spelen is bijna voorbij, want morgen begint het. Maar het was wel een kwestie van de lange adem. De aanloop naar deze Olympische Spelen was er eentje met op zijn zachtst gezegd behoorlijk wat hobbels. The Games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah! The head of Japan's Olympic Committee is under investigation by French authorities, who suspect he may have paid bribes to secure his country's hosting of the 2020 Games. To curb the spread, Japan's prime minister announced a state of emergency to start Monday and last through August 22nd. Het is natuurlijk heel verdrietig voor onze ploeg. Ziet waar je 4 jaar naar werkt. Dat is ook wel echt een beetje een teleurstelling. It's taken more than a week for Tokyo's Olympic chief to realize that you can't complain in a meeting that women talk too much and expect to get away with it. Ik ga naar verslaggever Nick Wouters in Tokio. Nick, nou, als je dit zo hoort, dit overzicht, dan is het bijna een wonder dat de Spelen gewoon doorgaan, hè? Dat mag je gerust een klein wonder noemen, ja. Bij alle voorgaande Spelen waren er ook problemen. Denk aan stadions die niet op tijd klaar waren, of faciliteiten die niet op orde waren, of bij de vorige Spelen in Rio het Zika-virus. Maar de problemen die ze nu in Tokio hebben, die verbleken daar wel bij. Vorig jaar uitgesteld, deze Spelen, wat natuurlijk uniek is. De mensen dachten hier toen, nou, laten we het een jaar vooruit schuiven. En dan kunnen we dan met de wereld vieren dat we corona hebben doorstaan. Maar ja, dat bleek toch valse hoop te zijn. Ja, dan was er zelfs vandaag ook nog een tegenslag. Want de regisseur van de openingsceremonie is ontslagen vanwege grappen die hij heeft gemaakt over de Holocaust. Wat heeft hij precies gezegd? In 1998 heeft hij daar iets over gezegd in een cabaretshow die hij toen had. Daar is een fragment van opgedoken deze week op social media. En daarin zegt hij, laten we de Holocaust naspelen. Nou, die opmerking die heeft hem nu de kop gekost, figuurlijk. Want hij is meteen weggestuurd bij de organisatie nadat de Joodse gemeenschap er schande van had gesproken. Dus hij is ontslagen en hij is niet de enige, want eerder deze week had je Oyamada Kergo. Dat is de componist van de openingsmuziek. Hij had ook oude interviews die naar boven kwamen, waarin hij opschepte over hele nare verhalen, over hoe hij klasgenoten in het verleden heeft mishandeld en ook gehandicapte medestudenten mishandelde in zijn jeugd. En zijn muziek is geschrapt. Dus dat komt er dan ook nog eens bovenop. Ja, en dan heb je dus ook nog een openingsceremonie zonder regisseur. Heeft dat nog gevolgen daarvoor? Of vliegen ze dan gewoon een nieuw iemand in? Nee, ik denk niet dat je dat gaat merken als kijker. Maar wat je wel zult merken is dat deze openingsceremonie anders is dan de andere openingsceremonies die je in het verleden wellicht gezien hebt. Veel minder spektakel, veel minder dansers, veel minder sporters ook die door het stadion lopen. Want die denken natuurlijk, ja, als ik daar ga lopen, loop ik weer risico om besmet te worden. Kan ik niet meedoen met mijn sport. Dus er zijn er een aantal die zeggen, ik sla deze wel even over. Er is ook geen publiek natuurlijk. Er zijn wel wat officials. 950 mensen zijn er ongeveer in het stadion. Maar ik vermoed dat die niet heel veel geluid gaan maken. Dus het wordt een heel sobere aangelegenheid waarschijnlijk. Ja, dat is dus een echt ook wel een beetje een ander karakter dus van die openingsceremonie. Als we het nou hebben over de karakter van de Olympische Spelen, is dat nog door corona en die hele moeizame aanloop nog veranderd? Hebben ze er nog wel echt zin in daar? Sommigen hebben er nog wel zin in. Sommigen zijn er ook echt helemaal klaar mee na al die schandalen. Maar het karakter is wel echt anders inderdaad dan toen ze het binnenhaalden. Ze kregen het in 2013 toegewezen. Toenmalig premier Shinzo Abe die haalde het toen binnen. Het moesten de Spelen worden waarin Japan laat zien dat ze er weer zijn. Dat ze hersteld zijn van de tsunami en de daaruit volgende kernramp in Fukushima 2 jaar daarvoor. Ja, dat verhaal dat is nu bij deze Spelen wel helemaal naar de achtergrond verdwenen. Het zijn nu meer de Spelen van hoe kun je het organiseren terwijl je met zoveel coronabesmettingen zit? Hoe kun je het veilig organiseren terwijl je toch tienduizenden mensen, de sporters, de staf, de media, naar je land haalt? Geen publiek dus ook. Dus ja, wat dat betreft wordt het ook geen feest. En ja, normaal gesproken laat je met die Spelen aan de wereld zien, kijk, wij staan er weer als land. Kom bij ons langs, kom hier je vakantie vieren. Maar toeristen zijn hier voorlopig ook niet welkom. Dus dat hele karakter van we zijn er weer, wereld, dat is wel helemaal verdwenen. En misschien is het ook wel treffend dat Shinzo Abe, de man die de Spelen binnenhaalde, niet bij die openingsceremonie morgen aanwezig is. Dankjewel, Nick Wouters vanuit Tokio. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. En we beginnen met nummer 5. Start me up. De Rolling Stones starten zelf ook weer op. Hun tournee gaat na een onderbreking van 1,5 jaar weer door. Op 26 september dan geven Mick Jagger, 77 jaar oud inmiddels, en de andere Stones weer een concert in St. Louis in de Verenigde Staten en daarna nog in 13 andere Amerikaanse steden. 4. De opbouw van Pukkelpop is al in volle gang, maar vandaag is al het werk stilgelegd. De organisatie van het Belgische festival wil duidelijkheid van de regering over de nieuwe coronaregels. Want je zou voor het festival een COVID-safe ticket moeten hebben. Een journalist van de VRT legt de regels uit. Een festival kan ervoor kiezen om mensen toe te laten zonder mondmasker, maar met zo'n COVID-safe ticket. En dat krijg je alleen als je helemaal gevaccineerd bent of als je maximaal 48 uur voor de start een negatieve PCR-test aflegt. Maar hoe moet dat dan als je bijvoorbeeld 4 dagen kampeert op Pukkelpop? Moet je dan halverwege een nieuwe test? Ja, en omdat het allemaal zo onduidelijk is, heeft Pukkelpop dus nu de opbouw stilgelegd. Ook de kaartverkoop ligt stil. Pukkelpop is in principe van 19 tot en met 22 augustus. 3. In Eindhoven was er deze week veel ophef onder buschauffeurs. Ze kregen een opmerkelijk verzoek of ze alsjeblieft wilden stoppen met toeteren naar de dienstauto van de burgemeester, Jorritsma, als die op de busbaan rijdt. Want die heeft namelijk een ontheffing om daar te rijden. Ik vind het op zich wel raar dat er een auto overheen mag komen, buiten de politiebrandweer, ziekenauto en dergelijke. Het zou fijn zijn als het herkenbaar was. Ja, wat heeft u dan voor tip? Wat zouden ze kunnen doen? Ja, nu weten we wat het voor een auto is. Sinds kort. Er zijn meer blauwe auto's rond. Er zijn meer blauwe auto's, ja. Ja, en door alle negatieve aandacht heeft de burgemeester vandaag besloten om niet meer gebruik te maken van de busbaan. Hij rijdt met zijn elektrische blauwe Audi nu weer gewoon over de weg. Net als alle andere Eindhovenaren. 2. Stel, je bent 18 en je hebt nog maar een paar maanden je vliegbrevet, maar vliegt al wel met een klein vliegtuigje uit 1946 met van die reclamebanners rond. Best wel tof. Maar Landon Lucas uit de Amerikaanse staat New Jersey kreeg het van de week wel echt Spaans benauwd toen ineens zijn motor uitviel en hij een noodlanding moest maken. Hij wilde terugkeren naar het lokale vliegveld, maar vreesde dat hij dat niet ging halen. En toen, in een split second, besloot hij om 90 graden te draaien en de landing midden op een brug in te zetten. Hij zag een gaatje tussen het rijdende verkeer en daar plantte hij zo zijn vliegtuigje op de rijbaan. I was screaming in joy. I was, you know, it was surreal. I was just, I made it. I made it. The airplane's in one piece. I'm in one piece. Not a scratch. Ja, hij kwam dus met de schrik vrij. Ik denk trouwens de andere automobilisten. Ook wie denkt dat hij nooit meer gaat vliegen, heeft het mis. Want Landon vliegt inmiddels weer gewoon met een ander vliegtuigje reclamebanners langs de stranden. 1. De afvalverwerkers in het Belgische Wallonië kunnen het werk sinds de overstromingen daar niet meer aan. Zoveel afval en puin komt er uit het getroffen gebied. Maar hoe handig is het dan als je een stukje snelweg hebt van zo'n 5 kilometer... waar niets meer mee wordt gedaan? Vlak boven Luik ligt namelijk de A601. En die wordt al sinds 2014 niet meer gebruikt. En nu doet het dus dienst als afvalopslag. De vrachtwagens met puin rijden inmiddels af en aan. En de snelweg is bijna vol. Ja, meteen na 6 uur in Nieuws & Co. Hoogbezoek in Limburg van de man die Nederland moet beschermen tegen overstromingen. Dat is de Delta-commissaris. Welke hulp kan hij Limburg bieden? We horen het zo. Morgenmiddag vanaf 1 uur de opening van de Olympische Spelen in Japan. Op NPO Radio 1. Radio Olympiae. Het nieuws van alle kanten. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Hoi, ik ben Cas van Belsimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Belsimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Belsimpel. Alle telefoons en providers op één plek. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Ik debuteerde pas op mijn 49ste op tv. Ik val dus echt niet in een zwart gat. De tv kan me gestolen worden. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Zes uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond, we hebben nog een half uurtje nieuws en co voor u. Met daarin de Delta-commissaris die Limburg bezocht vandaag. Wat kan hij daar doen tegen mogelijk toekomstige overstromingen? En we staan stil bij karate, want in Tokio is dat voor het eerst een Olympische sport. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De kinderopvang gaat weer staken op dinsdag 14 september. Vakbond FNV is woedend dat de kleinere vakbond CNV een akkoord heeft gesloten met de werkgevers. Ook zou er in dat cao-akkoord geen snelle verbeteringen staan voor de aanpak van de hoge werkdruk. Begin juli was er ook al een staking in de kinderopvang. Toen kwamen volgens de FNV 3000 medewerkers uit de kinderopvang naar het Malieveld in Den Haag. Justitie is een eigen onderzoek begonnen naar de dodelijke mishandeling op Mallorca vorige week woensdag. Een man van 27 uit Waddinxveen overleed toen aan zijn verwondingen nadat hij was mishandeld door een groep Nederlanders. Het onderzoek loopt parallel aan dat van justitie in Spanje, zegt correspondent Rob Zoutberg. Nederlandse justitie wil gewoon zelf onderzoeken wat er nu gebeurd is op die boulevard langs het strand van Mallorca. Want ze zeggen, het zijn Nederlandse verdachten, het is een Nederlands slachtoffer. Maar goed, daarmee nemen ze dan ook niet het onderzoek over van de Spanjaarden, want het initiatief ligt hier in Spanje. Maar het heeft er natuurlijk ook wel mee te maken dat inmiddels in Nederland ook heel veel beroering is over deze zaak. De verdachten zijn 9 jongeren uit Hilversum en Bussum. Justitie in Spanje heeft nog niet om hun uitlevering gevraagd. De vrachtwagenchauffeur uit Melisand, die verdacht wordt van een dodelijk ongeluk met een motoragent, blijft 90 dagen langer vastzitten. De zaak komt in oktober voor het eerst voor de rechter. De motoragent werd begin deze maand aangereden, mogelijk met opzet. De politie heeft een man uit Arnhem opgepakt die verdacht wordt van het maken van phishing software. Met zulke software maken criminelen websites die bedoeld zijn om achter bankgegevens van mensen te komen. Het RIVM meldt ruim 6300 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er ruim 600 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt ook het aantal positieve coronatests. Duitsland wil Nederland morgen indelen op de lijst van landen met een hoog coronarisico, meldt een Duits persbureau. Eerder vandaag werd bekend dat het grootste deel van Nederland nu op donkerrood staat op de kaart van coronagevallen in Europa, zegt redacteur Joost Schellevis. Op zichzelf betekent dat nog niks. Het is niet zo dat er dan automatisch bijvoorbeeld opeens weer grenswachten aan de grens staan. Maar andere landen die baseren daar wel hun inreisregels op. En wat je nu bijvoorbeeld ziet in Duitsland is dat het bericht gaat, en dat is nog niet bevestigd, maar een Duits persbureau meldt dat Nederlanders die nog niet volledig zijn ingeënt in quarantaine moeten. Dat soort regels zijn echt gebaseerd op die ECDC-kaart, zoals dat heet. De quarantaineperiode die genoemd wordt is 5 dagen. De extra maatregelen zouden niet gaan gelden voor mensen die naast de familie opzoeken of die korter dan 24 uur in Duitsland zijn. De test- en vaccinatiewebsite van de GGD heeft nog steeds te kampen met DDoS-aanvallen. Coronatest.nl is ook vanmiddag niet bereikbaar. Op die site kunnen mensen test- en vaccinatieafspraken maken en hun testuitslagen zien. Wie er achter die DDoS-aanvallen zit en wat het doel ervan zou zijn, is onbekend. Het probleem zit bij het inloggen met DigiD. Er zijn maatregelen genomen om de gevolgen van de aanvallen te beperken, maar die werken nog niet goed. Dan is weer nog in de loop van de avond van het noorden uit wat bewolking. En vannacht vooral in het noorden bewolking. Op andere plaatsen kans op mist. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen vooral in het zuiden veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. In het weekend broeierig warm met enkele regen- en onweersbuien. Helene de Geest, heb je nog veel files? Ja, ik heb er nog vrij veel, maar ze worden wel iets korter gelukkig. Er staat bij elkaar nog ruim 100 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven nog wel een lange file tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp. Daar staat nog 11 kilometer, heb je ongeveer 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, er zijn voorlopig 3 rijstroken dicht. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord is ook nog een rijstrook dicht bij de afrit Zwift-Dorpand. Het kost je 25 minuten vanaf Lelystad Noord. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht 8 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten en de oorzaak een vrachtwagen met pech. In de Fundatie Zwolle, Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. En in Kasteel Het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Vanuit heel Nederland is afgelopen week hulp geboden aan Limburg. Militairen, het Rode Kruis, ambulancepersoneel, reddingsbrigades en andere vrijwilligers kwamen naar het zwaar getroffen Limburg. Tot grote dankbaarheid van waarnemend gouverneur Johan Remkes. Aan iedereen die op welke manier dan ook Limburg en de Limburgers heeft geholpen, wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. En we gaan meteen door naar verslaggever Josephine Trehi. Josephine, jij bent de hele week al in het zuiden van Limburg geweest. Hoe is het daar nu? Nou ja, vandaag was ik in Valkenburg. Dat is een van de zwaarst getroffen gebieden. En daar is het nog steeds een grote ravage. Wat bizar is, als je daar rondloopt, de Gul, dat is een riviertje wat door de stad loopt, is weer helemaal terug, laag water. Dat kabbelt zo heel liefelijk door de stad. Maar dat was natuurlijk een week geleden nog één grote kolkende hoogwatermassa. En wat je dus daaromheen ziet, is die puinhoop die dit heeft aangericht. Dus 700 woningen onbewoonbaar verklaard, maar ook winkels dicht, horeca dicht. Het is alleen maar vrachtwagens die op en af rijden om afval op te komen halen. En mensen die daar staan schoon te maken en proberen nog wat te redden van de spullen die allemaal onder water stonden. Dus echt een grote bende daar. En vandaag was de Delta-commissaris Peter Glas, die de overheid adviseert over waterveiligheid, die was op bezoek in Valkenburg en Meersen. Welke boodschap hadden de Limburgse bestuurders voor hem? Nou, dat er echt een andere structurele aanpak moet komen. Dat er echt een andere benadering moet komen van het probleem. Heeft natuurlijk te maken met de klimaatverandering ook. Maar ook de dijkgraaf van Limburg, die zei vandaag ook, er moet gewoon iets gebeuren. We moeten het niet meer alleen hebben over wateroverlast. We moeten vanaf nu gewoon gaan kijken naar wateronveiligheid. En hoe we dat kunnen gaan veranderen. En dat is ook iets wat we niet alleen kunnen in Nederland, maar waar we ook echt op internationaal gebied moeten gaan samenwerken met de landen om ons heen. Dit zei hij erover. Iedereen kent Limburg als het hoogste punt van Nederland. Maar als je naar de EU-regio kijkt, dan is het eigenlijk hier het laagste punt. Want vanuit België hebben we de Ardennen, vanuit Duitsland hebben we de Eifel. En al dat water, het hemelwater wat valt in Zuid-Limburg, het rivierenwater wat komt vanuit dat bergsysteem en dan nog eens een keertje de Maas erbij, het komt allemaal in Zuid-Limburg bij elkaar. En dat is hem nu wel heel duidelijk geworden. En ook dat hier een specifieke regionale opgave ligt. Ja, Josephine, weer even terug naar die Delta-commissaris. Want was die nou vandaag voor het eerst in het rampgebied? Ja, voor de eerste keer dus deze week. Ik kwam zelf polshoogte nemen. En hij kreeg een rondleiding van de burgemeester door het centrum van Valkenburg. Het is dus in de kelder. De kelder stond vol tot aan het plafond. Het water is over die kant de trap opgekomen, dat zie je ook. Ja, en hier in de winkel. En de inventaris, is dat nog kunnen redden? Niks meer. En ja, wat de mode op het moment is, de lange jumpsuit, de lange rokken. En die hingen letterlijk. Ja, dat hing allemaal in het water. De hele inventaris, de hele inrichting. En de voorraad. Ja, hier lagen allemaal van die vloerkleden. Dat was natuurlijk drijfnat. Maar ja, het zal nog wel een lange weg zijn die er gegaan moet worden, helaas. Ja, heel erg. Fijn dat u het even heeft willen vertellen aan mij. Ja, ik kom dan vanwege een nationale opgave om onze voeten droog te houden. En dan denk ik, hier is het misgegaan. Ja, ik wil het hier zien en ik stel het erg op prijs dat u het even wilt delen, wat we overvallen u nu. Kijk, dit zijn natuurlijk, dit is eigenlijk ons Mergelplein. Ja. Dit zit normaal vol nu. Ja. De kerk, gigantisch. Zo'n grote stenen beelden. heb ik gewoon rondgedreven in die kerk. Wat vindt u ervan als u het zo ziet, meneer Glas? Ja, we zijn hier nu en we zien de geul hier bijna lieflijk stromen. Maar ik zie daar tot hoe hoog het water heeft gestaan. En we zijn hier bij de brandweerkazerne. Dus het is mijn eerste indruk. Is ja, eigenlijk onvoorstelbaar. Maar het was ook onvoorspelbaar dat op deze schaal heeft plaatsgevonden. Dus ik kom hier om dit te zien. En ik ben heel blij dat de burgemeester ons ontvangt. Ja, ja, ja. Maar zoals je ziet hier, alle vloeren eruit. Ja, allemaal volgezogen met natuurlijk verontreinigd water. Ja. Ik vind het heel moeilijk om heel specifiek een advies nu hier te geven over wat Valkenburg moet doen. Het zal altijd een combinatie moeten zijn van werk. Dus water vasthouden boven de stad. Zorgen dat regenwater van daken en verhard oppervlak niet meteen in de beek stroomt. Huizen, panden, winkelpanden misschien toch wat steviger inrichten. Zodat het minder kwetsbaar is. Of je daarmee 100 mm in één dag, of in sommige plekken 200 mm in twee dagen, helemaal dan de droge voeten houdt. Ik waag het te betwijfelen, maar we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Moeten we ook een beetje accepteren dat dit soort dingen gewoon gebeuren? Dat er het niet tegen te houden is? Leven met water is dat je het voordeel hebt van alle mooie kanten van het water en af en toe ook de tegenslag ervaart. Maar u heeft helemaal gelijk. Accepteren dat af en toe mis kan gaan. We houden daar niet van, maar het hoort er denk ik wel bij. Maar natuurlijk moeten we slachtoffers zien te voorkomen. En een totale ravage, dat is ook iets waar we echt als overheid voor aan de lat willen staan in Nederland. Ja, nou ja, dat laatste klinkt dan niet heel positief, maar misschien wel realistisch. Waterschap, gemeente, provincie waren in ieder geval heel blij dat hij er vandaag was. Ze hebben een dringend appel gedaan dat hij de noodzaak van het probleem over gaat brengen aan het kabinet. En dat er gewoon heel veel hulp nodig is. Met andere woorden, dat er heel veel geld nodig is. En dat begreep ik vandaag ook wel. Dat gaat echt wel in de honderden miljoenen euro's lopen. Dankjewel, Josephine Trehi. Duitsland wil Nederland morgen op de lijst van hoogrisicogebieden zetten door het hoge aantal coronabesmettingen. Dat meldt een Duits persbureau. En strengere inreisbeperkingen zouden daaraan verbonden kunnen zijn. Daarom praat ik eventjes met onze correspondent Judith van der Hulsbeek. Judith, Duitsland was in 2019, dus voor corona, vakantieland nummer 1 voor Nederlanders. Ja, wat betekent een stempel van hoogrisicoland voor de Nederlandse vakantiegangers die naar Duitsland willen? Ja, als dit bericht morgen wordt bevestigd inderdaad, dan zou de grootste verandering zijn dat mensen die niet volledig zijn gevaccineerd of niet bewijs hebben dat ze zijn genezen, dat die 5 dagen in quarantaine moeten als ze Duitsland inreizen. Eigenlijk is die quarantaineperiode voor hoogrisicogebieden zelfs 10 dagen, maar na 5 dagen kun je dan een test doen en kun je je vrij testen. Maar ja, voor heel veel mensen die een vakantie hebben geboekt hier, is dat natuurlijk wel vervelend als ze 5 dagen binnen moeten zitten. Ja, en dat zorgt dan wellicht ook weer voor afzeggingen. Kan ik me voorstellen. Ja, dat kan ik me ook. Dat kan ik me zeker wel voorstellen. Want ik weet niet hoe lang je vakantie is, maar als je daarvan 5 dagen op één plek moet zitten, echt ergens binnen moet zitten, dan is een deel van je vakantie in ieder geval voorbij. Ja. Ja, maar ik begrijp van jou dus dat het morgen pas eventueel bevestigd wordt. Het is nog niet helemaal zeker. Ja. Nee, ik heb even rondgebeld, ook naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het wordt in principe door een betrouwbare bron gemeld, maar wel op basis van regeringskringen. Zij willen het echt nog niet bevestigen. Meestal is er op vrijdagochtend een persconferentie van het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM. Dus dan zou het eventueel duidelijk kunnen worden. En die lijst met risicogebieden die wordt vaak op vrijdagmiddag geactualiseerd. Dus dan op z'n laatst weten we dan of het echt wordt bevestigd dat Nederland hoog risicogebied wordt. Ja, en zat het er nou een beetje aan te komen? Eigenlijk wel. Ik zat er al langer over na te denken. Zeker als je kijkt naar die besmettingen. Die liggen in Nederland bijna 40 keer zo hoog als in Duitsland. En er wordt ook al heel lang in Duitsland met zorgen naar Nederland gekeken. Naar die explosie van besmettingen. Hier stijgen die besmettingen ook, maar nog lang niet in de omvang als in Nederland nu. Dus dat er een regel zou komen om dat te beperken of dat te voorkomen, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Ja. En heeft dit dan ook nog weer gevolgen voor de mensen in de grensregio's die vaak even de grens overgaan voor tanken of boodschappen of wellicht voor werk? Er zijn een aantal uitzonderingen, ook voor het grensverkeer. Dus als je minder dan 24 uur in Duitsland bent, dan hoef je niet in quarantaine. En er zijn ook uitzonderingen voor mensen die alleen maar door Duitsland heen reizen naar een ander land, naar Polen of naar het zuiden. Of voor mensen die hun naaste familie opkomen zoeken, die hoeven ook niet in quarantaine. Oké, en wij staan dus wellicht op de lijst morgen. Zijn er nog andere landen die misschien door Duitsland worden aangemerkt als hoogrisicogebied? Ja, Spanje is, daar is ook sprake van. Daar liggen de besmettingen ongeveer even hoog als in Nederland gemiddeld, inderdaad. En dat gaat hier ook heel veel teweeg brengen als Spanje op die lijst komt. Want dat is het lievelingsvakantieland van de Duitsers. Dus ja, ze gaan heel graag massaal naar Mallorca. En als die reizen op de tocht komen te staan, dan gaat dat hier zeker niet goed vallen. We gaan het zien morgen. Dankjewel, Judith van de Hulsbeek. Gaan we nog even terug naar Helene de Geest. Hoe is het met het staartje van de avondspits? Ja, dat is wel een hardnekkig staartje. Op de A6 bijvoorbeeld van Lelystad naar Emmeloord nog steeds een half uur verdraging tussen Lelystad Noord en Zwifterband. Ze zijn daar aan het bergen. Na een ongeluk ligt ook olie op de weg. Verder is de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk dicht door een ongeluk. Vanaf Leidschendam begint de verdraging ook behoorlijk op te lopen. Dus je kunt beter via Utrecht omrijden. En op de A28 Amersfoort-Utrecht is een ongeluk gebeurd met een motorrijder bij knooppunt Rijnsweerd. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en is de vertraging ruim 20 minuten. Dan is er nog ander nieuws. Een groot aantal websites van onder meer banken, supermarkten en kranten zijn onbereikbaar. Het gaat onder meer om de sites van de Rabobank, ING en ABN AMRO. En ook de sites van Albert Heijn, Funda, Trouw, AD en nu.nl zijn uit de lucht. Wat de oorzaak van de storing is, is nog onduidelijk. Een Zeeuwse boswachter is op een wel heel bijzondere manier wakker geworden. Ze werd gewekt door een kerkuil die haar slaapkamer binnenvloog. De uil belandde op het nachtkastje tussen de boeken. En omdat die uilen behoorlijk agressief kunnen zijn, heeft de boswachter de vogel voorzichtig met een handdoek gepakt en nog even gecontroleerd of die in orde was en buiten weer losgelaten. Ze is 101 jaar oud, zit inmiddels in een rolstoel en krijgt zuurstof toegediend. Maar dat weerhoudt luchtbux Ria er niet van om nog steeds de kermissen af te stropen. Dit keer werd ze door het Brabants Dagblad op de Tilburgse kermis gespot. En wat blijkt? Ria schiet nog steeds raak. Ja! Oh, dat meen je niet. Geweldig. Hey. Je hebt hem ook echt, hè? Dit schot nam Ria niet vanuit de rolstoel. Nee, daar is ze te trots voor. Zoals er even voor gaan staan. Japan is de bakermat van karate. Mooi dus dat uitgerekend in Tokio voor het eerst karate ook een Olympische sport is. Ik ga daarover praten met Jim Agerbeek, karateleraar en oud-voorzitter van de Karatebond. Welkom. Ja, u mag natuurlijk op telefoon opzetten. Hoeft niet hoor. Okay. Maar wat vindt u ervan dat karate nu eindelijk een Olympische sport is? Ja, dat zijn voor vele mensen is dat een droom wat uitkomt, zeg maar. Ja. Want ze zijn natuurlijk met hart en ziel verpand aan hun karatesport. Alleen de verschijningsvorm, daar zijn de meningen heel vaak over verdeeld. Dus maar voor, op zich is het natuurlijk een positieve ontwikkeling. Ja, want u zegt voor veel mensen is het een droom. Was het voor u ook een droom? Nou, niet in deze wedstrijdvorm, maar het gewoon omdat ik meer een budoka ben, zoals dat heet. Ik doe het karate om het karate en niet zozeer om kampioen te worden. Het is eigenlijk met een andere insteek. Ja, precies. Dat, ja. Want u had het al over die wedstrijdvorm. Want ik heb inderdaad begrepen dat er twee wedstrijdvormen zijn binnen karate op de Olympische Spelen. Dat klopt. En welke zijn dat? Dat is het kumite-gedeelte. Dat is het wedstrijdgedeelte waarbij je dan punten kan scoren. Degene die het meeste punten scoort, die wint. En daar hebben de scheidsrechters ook een belangrijke rol bij. Om die punten te geven natuurlijk. Ja. Een ander deel is kata. Mm-hmm. Dat is een verplichte oefenvorm. Verschillende benamingen. Elke kata heeft een eigen naam. Mm-hmm. En dan laat je op de beste manier zien hoe je technisch inhoudelijk het beste is. En die krijgt dan, nadat de scheidsrechters daarover eens zijn, ook weer punten of vlaggen. Wie dan gewonnen heeft, de ene keer kom je op met een rode vlag en een blauwe, of een rode band en een blauwe band. Mm-hmm. Dat doe je tegen elkaar met 2-2 bij de finale, is dat meestal. Ja. Oké, dus dat zijn de twee vormen die op de Spelen te zien zijn straks, begin augustus. Maar u bent eigenlijk wat meer van de wat andere vorm van karate. Beschouwt u karate eigenlijk wel als een sport? Nou ja, het kan als sport, maar voor ons is het meer een soort levensovertuiging, zeg maar. Ja. We doen het oefenen om het oefenen en om daar geestelijk en lichamelijk gewoon je goed bij te voelen. Het is bijna meer een levenswijze dan. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat heeft ook te maken met de filosofie die erachter zit. Dat is de ontwikkeling van je eigen karakter. Dat is eigenlijk het voornaamste onderdeel door middel van het beoefenen van karate. Ja, het is een middel en niet een doel. Ja, precies. Ja, ja. Maar kunt u er dan wel van genieten als u dan wedstrijden op tv ziet? Uiteraard, ja, wel hoor. Want ik kan me voorstellen dat het ook wel een boost geeft voor de... Voor de karatesport. Ja. Want er gaan geen Nederlandse karatekaas. Dit keer heeft net zich niet kunnen plaatsen. Want hoe staan we er eigenlijk voor op dat gebied in Nederland? Nou, we zijn natuurlijk één keer al wereldkampioen geweest. Met het team. Wanneer was dat? Dat is in de 80er jaren. Met Otti Roethoff. Wordt al binnen tijd. Ja. Ja. En Nederland heeft op zich een goede naam. En veel van die goede vechters van ons zijn natuurlijk naar de K1 gegaan. Om daar op een andere manier te knokken. Ja, ja, ja, ja. Oh, precies. Die twee vormen die dus nu op de spelen zijn... eentje daarvan heeft ook echt met een scheidsrechter te maken. Ik moet dan een beetje aan judo denken ook. Dat dan een scheidsrechter van die punten uitdeelt. Ja, is het daarmee te vergelijken? Dat is mee te vergelijken. Ja. U hebt zelf nooit karatewedstrijden gezien, begrijp ik? Nou, ik wil gewoon eventjes duidelijk hebben... wat het verschil is eigenlijk met judo. Ja. Het lijkt dus wel een beetje op elkaar. Ja, alleen de technieken waarmee je dat een punt kan scoren... zijn wezenlijk helemaal anders. Verschillend. Ja, ja. Ja, ja, ja. Want het is een contactsport. Dat is natuurlijk qua corona nu best wel ingewikkeld, kan ik me voorstellen. Ja, ik heb begrepen dat u nog steeds lesgeeft. Klopt. Is daar dan iets in veranderd in coronatijd? Nee, je blijft op een grote afstand van elkaar staan. Ja. Dus je raakt elkaar niet aan? Nee, voorlopig nog niet. Nee. Dus een periode dat het toen vrij was, mocht het weer even. Maar nu is het weer verboden. Ah ja, ja, ja, ja. Precies. Oh, dus even was het veranderd. Ja. Maar dat is natuurlijk op te spelen, is dat natuurlijk wel zo? Ja, maar de contacten zijn natuurlijk wel beschermd. Ze hebben handschoenen om. Mm-hmm. En wat shin guards voor de schenen te bedekken. En een tok hebben ze om. Dus ze proberen wel zo veilig mogelijk en verantwoord mogelijk te doen. Ja. Ja. Is er een karateka die er voor u uitspringt... en waar u extra op gaat letten deze spelen? Nee, ik heb me niet zo op de hoogte gehouden van al die wedstrijdvormen. Dus nee, dat is niet zo. Maar veelal zijn de landen als Frankrijk, Italië, Turkije... Dat zijn de betere landen. Ja. Oké, okay. Ja. Nou, we gaan het zien. Veel plezier in ieder geval daarmee. En dank dat u eventjes naar de studio wilde komen... om ons wat bij te brengen over karate. Jim Agerbeek was dat, karateleraar en oud-voorzitter dus van de Karatebond. Dank u wel. You've given me a true love. And every day I thank you, love. For feeling back so new. So inviting, so exciting. Whenever you're near, I hear a symphony, a tender melody, pulling me closer, closer to your arms. Then suddenly, ooh, your lips are touching mine. En de Supremes met I Hear a Symphony. Dan nog even nieuws dat vanmiddag is binnengekomen. Diverse websites zijn onbereikbaar. Ik ga erover praten met onze tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, om welke websites gaat het? Nou, het gaat echt om allerlei websites die zo op het oog niet echt veel met elkaar te maken hebben. De grote banken, dus Rabobank, ING, ABN, maar ook de NS, Funda, nu.nl. Diverse kranten liggen eruit en ook een paar internationale websites. Dus het is een redelijk grote storing die veel websites tegelijk treft. Een vergelijkbare storing hadden we begin vorige maand nog. Ja, gebruiken ze dan allemaal hetzelfde bedrijf of zo? Wat is de oorzaak? Daar lijkt het wel op. We weten het niet 100% zeker, maar Akamai, dat is een groot content delivery network, zoals dat heet, heeft een storing die dit soort problemen kan veroorzaken. Nou ja, dus 1 plus 1 is in dit geval vaak toch wel 2, kun je voorzichtig concluderen. En wat zij eigenlijk doen, is ervoor zorgen dat bedrijven heel snel informatie bij klanten kunnen krijgen. Die zijn daar beter in dan die bedrijven zelf. Dus zelfs grote websites als Netflix en zo, die gebruiken soms dit soort bedrijven om hele grote hoeveelheden informatie heel snel bij klanten te krijgen. En als zo'n website uit de lucht gaat, zo'n bedrijf uit de lucht gaat, ja, dan treft dat in één keer hele grote delen van het internet. Nou, dat blijkt. We hoorden eerder vandaag ook dat de GGD met een DDoS-aanval te maken heeft. Is dat op enige manier gerelateerd? Daar lijkt het niet op. Het is lastig om iets 100% uit te sluiten. Het kan natuurlijk zijn dat er iets is wat die twee aan elkaar linkt, maar er is volgens nog geen enkele aanwijzing voor. En het is ook niet heel waarschijnlijk dat het met elkaar te maken heeft. Dat was echt een gerichte DDoS-aanval waarschijnlijk op de GGD. Dus een aanval van criminelen of mensen die zich heel erg vervelen en die dan de GGD uit de lucht halen. En dit, ja, we weten nog niet wat het veroorzaakt. Maar dit is zo groot dat de kans waarschijnlijk is dat het niet door één DDoS-aanval komt. Maar goed, je moet ook niet speculeren hierover. Het is echt nog niet te zeggen eigenlijk wat er aan de hand is. Maar het zijn natuurlijk ontzettend grote bedrijven waar dan nu de website van plat ligt. Ik kan me voorstellen dat die er heel graag weer willen dat dat geregeld wordt en dat ze weer bereikbaar zijn. Heb jij enig idee hoe lang dit gaat duren? Nee, dit is echt heel lastig in te schatten hoe lang dit gaat duren. Ik ben wel verbaasd dat dit bij Akamai kan gebeuren. Want dit is. Vorige maand gebeurde iets vergelijkbaars. Dat was bij een bedrijf wat veel meer inzet op snelheid en zoveel mogelijk content van A naar B. Akamai is een heel betrouwbaar bedrijf. En dit is eigenlijk bij hen, voor zover ik weet, echt nog nooit gebeurd. Nou, dat kan erop duiden dat een soort freak incident is. Wat 1 keer in de 10.000 jaar bij wijze van spreken voorkomt. En dat het redelijk snel weer is rechtgezet. Het kan ook op duiden dat er echt iets heel erg goed stuk is. Ik moet wel zeggen, het lijkt me heel sterk als dit heel lang gaat duren. Maar ik zou er niet direct op rekenen dat dit langer dan bijvoorbeeld 1 uur of 2 uur gaat duren. Aan de andere kant, ja, je weet het echt niet. Er wordt waarschijnlijk met man en macht aan gewerkt. Het lijkt mij dat ze daar wel redelijk snel in zullen slagen. Dankjewel, Joost Schellevis. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Het onderzoek naar het ontstaan van het coronavirus staat op losse schroeven, omdat China niet wil dat de WHO extra onderzoek doet naar labs rond Wuhan. Komen we ooit nog te weten waar het virus dat de wereld nu al 1,5 jaar in de ban heeft vandaan komt? Viroloog en onderzoeker Marjon Koopmans zit bij ons in de studio om die vraag te beantwoorden. Dat zo meteen dus bij Thijs. En nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Ik wens u een fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Wereldwijd is een groot aantal websites onbereikbaar. Het gaat in Nederland onder meer om bedrijven, banken en media, zoals Zalando, Funda, Rabobank, ING en Albert Heijn. Het lijkt erop dat er problemen bij een zogeheten content delivery network zitten. Justitie in Nederland is nu ook zelf een onderzoek begonnen naar de dodelijke mishandeling op Mallorca. Die kostte een man uit Waddinxveen het leven. De verdachten zijn jongeren uit Hilversum en Bussum. Ruim 200 migranten hebben de Spaanse exclave Melilla in Marokko bereikt. Een groep van naar schatting 300 migranten uit het zuiden van Afrika bestormde de omheiningen. 3 agenten van de Guardia Civil raakten licht gewond. Duitsland wil Nederland morgen op de lijst van hoge risicolanden zetten, meldt een Duits persbureau. Ook Spanje zou op de lijst komen. Onduidelijk is wanneer een aanpassing zou ingaan. Het weer, morgen vooral in het zuiden zon en droog. In het noorden bewolkt en kans op een spatje regen. Het wordt 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie dan van Helene de Geest. Er staat nog 50 kilometer file. De meeste files zijn dus wel aan het oplossen. Er zijn wel problemen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk. Want daar is de hoofdrijbaan nog dicht door een ongeluk. Vanaf Leidschendam is de vertraging 10 minuten. Je kunt daar wel via de parallelbaan. Op de A6 Lelystad-Emmeloord gaat het wel beter, want bij Zwift-Dorpant is de weg eindelijk weer vrij. Vanaf Lelystad heb je nu nog een half uur vertraging, maar die vertraging neemt heel snel af. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de randweg Dordrecht ook nog 20 minuten tijdverlies door een vrachtwagen met pech. Daar is nog wel een rijstrook dicht. En er zijn twee rijstroken dicht op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Daar is een ongeluk gebeurd. Vanaf Den Dolder is de vertraging nu 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. China wil niet dat de WHO verder onderzoek doet naar de labtheorie. Het idee dat het coronavirus in een laboratorium in Wuhan is ontstaan.